și Radio Târgu Mureș, România. Pe frecvențele de 1197, 1323 și 1593 kHz, programul nostru s-a încheiat. Programul nostru continuă pe frecvența de 102,9 MHz. Pe frecvențele de unde medii, ne veți putea recepționa mâine dimineață la ora 6. Thank you.